حضرات آپ سورہ حم میم السجدہ سماعت فرمانے جا رہے ہیں. یہ سورت مکی ہے, ترتیب کے حساب سے 41 نمبر پہ ہے اور اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. اس کا نام حروف مقطعہ حامیم اور آیت 38 سے ماخوذ ہے, جس کی تلاوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں عتبہ ابن ربیعہ کی موجودگی میں سجدہ کیا تھا. اس کا زمانہ نزول امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت تمام مفسرین کے نزدیک مکی ہے. ابن ابی شیبہ, عبد بن حمید, ابو یعلی, حاکم, ابن مردوے, ابو نعیم, بیحقی اور ابن عساکر سب نے جابر بن عبداللہ کی روایت کی ہے, اور حاکم اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے کہ ایک دن قریش کے لوگ جمع ہوئے اور آپس میں رائے کی کہ ان میں جو شخص جادو, کہانت اور شعر سب سے زیادہ جانتا ہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے, جس نے ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی ہے اور ہمارے دین کی آیت جوئی کی, تاکہ اسے بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے. سب کی رائے ہوئی کہ اس کام کے لیے سب سے مناسب آدمی عتبہ ابن ربیعہ ہے. چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ تم بہتر ہو یا عبداللہ یعنی تمہارے باپ, تم بہتر ہو یا عبد المطلب یعنی تمہارے دادا. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ بہتر تھے تو وہ انہی معبودوں کی پرستش کرتے تھے جن کی تم نے عیب جوئی کی ہے, اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بہتر ہو تو بات کرو تاکہ ہم سنیں. اللہ کی قسم, تم سے زیادہ ہم نے کسی کو اپنی قوم کے لیے نقصان دہ نہیں پایا ہے. تم نے ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی, ہمارے دین میں عیب نکالا اور تمام عربوں میں ہماری بے عزتی کرائی. تمام عربوں میں مشہور ہو گیا کہ قریش میں ایک جادوگر ہے, قریش میں ایک کاہن ہے. اللہ کی قسم, اب تم اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کر تک جائیں. اگر تم مال چاہتے ہو تو بتاؤ, ہم لوگ تمہارے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیں کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ, اور اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو قریش کی جن عورتوں کو چاہو پسند کر لو, ہم تمہاری 10 شادیاں کرا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا تمہاری بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور حامیم کی تلاوت شروع کر دی, اور جب فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَائِقَةً مِثْلَ صَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ یہاں تک پہنچے تو عتبہ نے کہا بس بس بس کرو, کیا تمہارے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں. تو وہ اٹھ کر قریش والوں کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جیسا میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا تھا, اور مجھ سے اس کا کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا. محمد ابن اسحاق نے اپنی کتاب السیرہ میں اس واقعے کی جو تفصیل بیان کی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت حمزہ ابن عبد المطلب کے اسلام لانے کے بعد نازل ہوئی تھی, جب لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے تھے. مزید تفصیل کے لیے دیکھیے تفصیل ابن کثیر حامیم السجدہ. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ حامیم السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم, تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم, یہ بڑے مہربان رحیم کی طرف سے نازل ہوا. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیلی ہیں, عربی زبان میں ہے, علم رکھنے والوں کے لیے. بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. یہ بشارت دینے اور ڈرانے والا ہے مگر اکثر نے اعراض کیا اور اسے سنتے ہی نہیں. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اور کہتے ہیں کہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں اور ہمارے کان بہرے ہیں, اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ حائل ہے, لہذا تم اپنا کام کیے جاؤ, ہم اپنا کام کیے جائیں. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، لہذا سیدھے اس کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت۔ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون جو زکاة ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ آپ ان سے کہیے کہ تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا، اور تم دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو، یہ ہے رب العالمین۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ اسی طرح اس نے زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکت رکھی، اور ٹھیک اندازے سے چار دنوں میں رویدگی کی قوتیں رکھی، یہ زمین سب حاجت مندوں کے لیے یکساں ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں تھا، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، دونوں نے کہا ہم فرما برداروں کی طرح آ گئے۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ پھر اس نے دو دنوں میں سات آسمان بنا ڈالے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا اور حفاظت کا کام لیا، یہ سب غالب اور ہر چیز کو جاننے والے کی منصوبہ بندی ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ پھر اگر وہ اعراض کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی قوم عاد اور ثمود پر گری تھی۔ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے رسول آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، لہذا جو تم پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ رہے عاد تو انہوں نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے یقیناً زیادہ طاقتور ہے، اور وہ عمدن ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. پھر ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سناٹے کی آدھی چھوڑ دی تاکہ ہم انہیں دنیا میں ہی رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اور زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور انہیں کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور رہے ثمود تو انہیں ہم نے سیدھی راہ دکھائی مگر انہوں نے راہ دیکھنے کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، آخر انہیں کڑک کی صورت میں ذلت کے عذاب نے پکڑ لیا جو ان کی کرتوتوں کا بدلہ تھا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور نافرمانی سے بچتے تھے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف ہانک کر لائے جائیں گے تو انہیں روک لیا جائے گا. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. یہاں تک کہ جب سب جہنم کے قریب آ پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو عمل وہ کیا کرتے تھے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کھالیں کہیں گے ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی دے دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اور گناہ کرتے وقت تم اس بات سے نہیں چھپتے تھے کہ کہیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں ہی تمہارے خلاف گواہی نہ دیں، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ جو کچھ تم کرتے ہو ان میں سے اکثر باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کر رکھا تھا تمہیں آج لے ڈوبا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ. اب اگر وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اور ہم نے ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط کر دیے جو آگے تھے اور پیچھے سے ان کے سارے کام خوشنما کر کے دکھاتے تھے، چنانچہ ان پر بھی وہی حکم الہی ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں پر ثابت ہو چکا تھا، یعنی یہ کہ وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور جب پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ، اس طرح شاید تم غالب رہو. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم ایسے کافروں کو یقیناً سخت عذاب چکھائیں گے اور جو برے سے برے کام وہ کرتے رہے ان کا ضرور بدلہ دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اللہ تعالیٰ کے ان دشمنوں کا بدلہ یہی جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا گھر اسی میں ہوگا. یہ بدلہ ہے جو وہ جان بوجھ کر ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. اور کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے ان لوگوں کو دکھلا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روندیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا. یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہربانی ہوگی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور بھلا اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینك وبینه عداوة کأنه ولی حمیم. اے نبی، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، آپ بدی کا ایسی بات سے دفاع کیجئے جو اچھی ہو. آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کی آپ کے ساتھ عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ کسی بڑے بختوں والے کو ہی حاصل ہوتی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. رات اور دن، سورج اور چاند سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ تعالی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تمہیں فی الواقع اس کی عبادت کرنا منظور ہے تو. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو بھی پھل اپنے شگوفے سے نکلتا ہے یا مادہ حاملہ ہوتی یا بچہ جنتی ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے علم سے ہوتا ہے. اور جس دن اللہ پکارے گا کہاں ہیں میرے شریک، وہ کہیں گے ہم آپ سے کہہ چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی ایسی گواہی دینے والا نہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور اس سے قبل جنہیں وہ پکارا کرتے تھے ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. انسان بھلائی کی دعا سے کبھی نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہی پڑا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی. ہم ایسے کافروں کو ضرور بتلا دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، اور انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. آپ پوچھئے، بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا ہو. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. عن قریب ہم انہیں کائنات میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر شے پر حاضر و ناظر؟ الا انہم فی مریت من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. سن لو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں.